صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات اس مہینے کی, کیا بات اس مہینے کی, ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی, ساری دنیا واللہ کھاتی ہے خیرات مدینے. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلمک یا حبیب اللہ. ربیع الاول شریف کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ عز و جل, اس کی برکتیں نصیب ہو گئی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے, مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے, مچی ہے مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دیدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا. مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے, مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے. شکلی گارے آگے مرحبا شانکر بولو مرحبا شانکر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا بچی ہے دھوم روپیوں پر کی آمد آمد بچی ہے چمک رہا ہے تیری چمک چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, صبح شب بلا گلا تیری چمک دھمک سے عالم چمک رہا ہے, تیری چمک دھمک سے عالم چمک رہا ہے, تیری چمک دھمک سے عالم چمک رہا ہے, تیری چمک دھمک سے آری چمک دھمک سے تیری چمک دھمک سے عالم چمک رہا ہے, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, میرے بھی وقت چمکا, صبح شب بلا گلا دل پھر گئے ہمارے, سوتے نصیب میں جاگے دل پھر گئے ہمارے, سوتے نصیب میں جاگے دل پھر گئے ہمارے, سوتے نصیب میں جاگے خوشی دہی وہ چمکا, خوشی دہی وہ چمکا, خوشی دہی وہ چمکا, صبح شب بلا گلا پیارے ربیع الاول تیری چمک چمک سے, پیارے ربیع الاول تیری چمک چمک سے چمکا دیا نصیبا, چمکا دیا نصیبا, چمکا دیا نصیبا, صبح شب بلا گلا شادی رچی ہوئی ہے, بچتے گے شادیاں نے, شادی رچی ہوئی ہے, بچتے گے شادیاں نے, شادی رچی ہوئی ہے, بچتے گے شادیاں نے, دھولا بنا وہ دھولا, دھولا بنا وہ دھولا, دھولا بنا وہ دھولا, دھولا بنا وہ دھولا, دھولا بنا وہ دھولا, صبح شب بلا گلا فصل بہار آ گئی, شکل نگار آ گئی, فصل بہار آ گئی, شکل نگار آ گئی, گلزار ہے زمانہ, گلزار ہے زمانہ, صبح شب بلا گلا دل جگما جا رہے ہے, قسمت چمک اٹھی ہے, دل جگما جا رہے ہے, قسمت چمک اٹھی ہے, پھیلا نیا اجالا, پھیلا نیا اجالا, پھیلا نیا اجالا, صبح شب بلا گلا پھیلا نیا اجالا, صبح شب بلا گلا باٹا گے تو جہاں میں تھی دیا کمالا, باٹا گے تو جہاں میں شب بلا گلا نچی ہے آمد آمد ہے, نچی ہے دھوپیوں پر آمد آمد ہے, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, جھوم کے بولو مرحبا, آمد کر بولو مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, یاسین کی آمد مرحبا, بہا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, آقا کی آمد جھنڈے لہرا کر بولو, جھنڈے لہرا کر بولو, جھنڈے لہرا کر بولو, سردار کی آمد مرحبا, مچھی